three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Mai bifat recapitulare, întoarcem la hituri pe 80, Mateo și Limor, Champion. În coborâre și Mosano cu Zingarini pe 79, pe locul 78 Diana S&M și avem Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, mai jos 6 locuri până pe 77. Ascultăm locul 76, urcă 13 poziții The Saturdays, Notorious. Number 76. Ca o fetele de la The Saturdays, dar sunt ascultate și iubite în Marea Britanie. Notorious am avut pe locul 76. Accent coboară săptămâna aceasta, deși presimte că săptămâna viitoare va fi cu urcare pentru Feelings on Fire, săptămâna aceasta pe locul 75. Pe 74 merg de 100 Sunrise Avenue, Hollywood Hills, urcă Rihanna, Only Girl in the World, avem și ascultăm pe 73. La. frequencies of every radio station with nothing but hottest hits. This is Romanian Top 100. Stand by to broadcast. Yes, sir. Number 72. Lost myself, but I don't care. Staționare, hai că e bine și așa. Michel cu Randy pe 72 în RT 100, Only You. Pe 71 urcă Swedish House Mafia și John Martin, Save the World. Noi ne oprim pentru o nouă recapitulare în RT 100. Number 80. Cele mai bune, cele mai ascultate, România. Toate de găsit în Romanian Top 100. Am în socul 70, Dan Belan, Justify Sex. Staționează LMFAO, Party Rock Anthem, e pe 69. Iar pe locul 68 găsim Homby Bumpy Ride. Coboară, deci ne ascultăm, mergem mai departe. Avem Bruno Mars și Grenade pe 67. You car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Care pentru Bruno Mars, 10 locuri mai sus până pe 67 pentru Grenade. Coboară Andra, Something New pe 66, pe locul 65 Armin Van Buren și Kristen Burns, It's Light Between Us. Și avem urcare pentru Beyoncé, Run the World pe 64.

There's a start, a better life but with you apart. I can do that, my heart. We could be forever in love, you and me. Got it so easily. And now I'm looking out the door, waiting for you to come. 'Cause I can't wait for you no more. Look inside and asta pentru Crush și Alexandru Ungureanu, I Need You More, ascultat pe 61. Ne întoarcem cu o nouă recapitulare și încet, încet, vom intra și în prima jumătate a Romanian Top 100.